Labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Sveicieni jums, Dieva mājas draudzē. Draudzē, Dieva mājas. Es zinu, ka mums vēl mēs mēģinām te projektoru sakārtot vēl. Mums īstenībā liels gods, liels prieks, nevis gods, bet liela pateicība tēvam, ka mums ir projektors draudzē pašai savs tagad. Slav Dievam! Šis tagad ir mūsējais draudze, tā kā mēs varam pateikties Dievam, ka Dievs mums ir svētījis ar šo projektoru, kas ir pašiem savs. Rūpēsimies par to, pieskatīsim īpaši māmiņas, kam ir bērni, ka viņi skrājiet pēc dievkalpojuma, pieskatīsim, vispār viņi pieskatīsim to, ko Dievs mums dod. Un pats galvenais pateiksimies Dievam, amen. Šodien ir ļoti īpaša diena. Jūs zināt, kas šodien par dienu ir? Jā, māmiņas, es zinu. Šodien ir dubultā īpaša diena. Pirmkārt, šodien ir māmiņas diena. Tāpēc jau pašā sākumā mēs gribam teikt visām mamām, es personīgi gribu teikt, un arī mēs kā slāvēšanas komanda, bet būs arī vēl vēlāk pārsteigums mās jums, bet tagad mēs vienkārši gribam jums sveikt un pateikties Dievam par jums. Tā kā māmiņas, visi pārējie, mēs jums aplaudēsim. Labi? Halleluja! Ko mēs darīt bez jums mamām? Es savai mamai ar šorīt pazunīju. Paldies Dievam par mamām. Amen. Un jā, es domāju, tiešām. Un otra lieta, ka šodien tā kungdiena. Un ja esi šeit, lai mēs viņu slavētu, lai mēs viņu piedzīvotu, lai mēs viņu pagodinātu. Un es lūkšu, lai Dievs mums vienkārši dod prieku. Amen. Viņš dod prieku gan mamām, gan pāriem mums visiem. Viņš dod prieku izbaudīt šo dienu un pasties kā cārā skaists laiks. Fantastiski. Tā kā sveicināšu, varbūt mēs varam vispirms slavēsim, izdarīsim vienu tādu lietu. Pasveicināsim viens otru, labi? Apmīļosim, pastaigāsim, apsveiksim, labi kādu brītiņu, un tad iesim slavēsim Dievu. Mēs sākam slavēt. Es gribēju vienu pantu nolasīt, ko es labprāt palītos. Tas ir no Jēkaba vēstules, no 5. nodaļas, 13. pants. Un tur stāv rakstīts tā. Ja kas ap jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dziedz slavas dziesmas. Un man šeit tā stāvot un nereiz vien. Tāda ļoti dziļa vēlēšanās ir, ka mēs katrs varētu brīvi slavēt Dievu. Un, protams, gribētos visi priecīgi, visiem labi, tā nenotiek, tā ir dzīve, mēs vienkārši tā nevaram. Mēs nebūsim mākslīgi, protams, mēs netālosim. Līdz ar to Dieva vārds arī saka, ja kādam ir sāpes, ja kādam ir pārdzīvojumi, lai viņš lūdz Dievu. Tā cilvēks, lai lūdz Dievu. Viņš necels rokas gaisā, slāva Tev, Dievs, man tik grūti ir. tas ir labi, ja var tā izdarīt, droši vien, ka ļoti labi. Bet Dieva vārds saka, ka tāds cilvēks lūgs Dievu. Bet tam, kuram priecīgs prāts ir, tie slavēs Dievu, tie slavēs Dievu. Tāpēc es gribu teikt, vai jūs esat pie vieniem, vai jūs esat pie otriem, lūdziet Dievu vai slavējiet Dievu. Esiet brīvi, esiet Dievu priekšā. Ja jūs jūties vajadzības pēc tā, esiet ceļos, esiet uz grīdz, lēkājiet. Mēs esam Dievu priekšā, mēs esam viņu bērni, mēs esam brīvi, mums to mēs esam aicināti. Tā kā būsim vienkārši atklāti viņu priekšā. Vienalga vai priecīgi vai bēdīgi, būsim brīvi, būsim atklāti viņu priekšā. Tāpēc slavēsim Dievu, kas esam priecīgi, un lūksim viņu, kam ir noskums prāts, kam ir sāpes, kam ir kāds bēds. Tev, Dievs, Tēvs, es Tev pateicos mums par šo rītu, Dievs. Es Tev pateicos par šo draudzi, Dievs. Es Tev pateicos par šo vietu, Dievs. Es pateicos, ka mums ir vieta, kur mēs varam satikties, Tēvs. Kur mēs varam Tev slavēt, Dievs. Halleluja. Dievs, es Tev pateicos, kungs, ka Tavs trons, Dievs, ir tas, kas pastāv mūžos, Dievs. Un tas, ko Tu esi teicis, tas paliek mūžos, Dievs. Halleluja. Dievs, es lūdzu vienu lietu, ka šodien viss, kas šeit notiek, būtu par un ap Tevi, Jēzus, Dievs. Varētu redzēt Tevi, Dievs, šajā rītā. Un piedzīvo Tevi. Slavu Tev, Dievs, Tēvs. Palīdz mums Tev redzēt, Dievs. Svētīšo slavēšanu un vārdu, viss, kas notiek šajā Dievkalpojumā, mēs lūdzam Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Draugi mani atstātu, un manu vārdu tie aizmirstu, un viss, kas pieder man pazustu, tad vienmēr līdzās man būsi tu, ja draugi mani atstātu, un manu vārdu tie aizmirstu, un viss, kas pieder man pazustu, tad vienā līdzās man būsi tu. Tu esi mana gaisma, nu redzēt varu es. Tu esi mana elpa, vien tevī dzīvoju, kungs Jēzu. Tu esi mana slava, es pāriem mani nes. Tu esi mana dziesma, es tevī izdziedu. Zemes pamati. Ja zemes pamati izjūktu, un debes augstumi sabruktu, un cita vairs nekā nebūtu, tad vienā līdzās man būsi tu. Ja zemes pamati, ja zemes pamati izjūktu, un debes augstumi sabruktu, un cita vairs nekā nebūtu, tad vienmēr līdzās man būsi tu. Tu esi mana gaisma, nu redzēt varu es. Tu esi mana elpa, vien tevī dzīvoju, kungs Jēzu. Tu esi mana slava, uz pāriem mani nes. Tu esi mana dziesma, es tevī izdziedu. Tu esi mana gaisma, nu redzēt varu es. Tu esi mana elpa, vien tevī dzīvoju, kungs Jēzu. Tu esi mana slava, uz pāriem mani nes. Tu esi mana dziesma, es tevī izciedu. Ja draugi mani atstāk, padziedēsim vēlreiz. Ja draugi mani atstātu, un manu vārdu tie aizmirstu, un viss, kas pieder man pazustu, tad vienmēr līdzās man būsi tu. Ja zemes pamati, ja zemes pamati izjūktu, un debes augstumi sabruktu, un citā vairs nekā nebūtu, tad vienmēr līdzās man būsi tu. Tu esi mana gaisma, nu redzēt varu es. Tu esi mana elpa, vien tevī dzīvoju, kungs Jēzu. Tu esi mana slava, uz pāriem mani nes. Tu esi mana dziesma, uz tevi dziedu. Tu esi mana gaisma, un redzēt varu es. Tu esi mana elpa, vien tevi dzīvoju, kungs Jēzu. Tu esi mana slava, kas pāniem mani nes. Tu esi mana dziesma, uz tevi dziedu. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Nav tās klīns, nav tās klīns kā tu. Nav tāds klīns. Nav tāds klīns. Nav tāds klīns kā tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs slāvā šīs. Klīns, kurā glābjas, ko neviens nevar gāst. Tu pieņem mūs kā solīs. Nav tāds klīns. Nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns. Nav tāds klīns. Nav tāds klīns kā tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs slāvā šīs. Slāvēties. Klīns, kurā glābjas, ko neviens nevar gāst. Tu pieņem mūs kā solījis. Nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Klīns uz mūžiem. Klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Halleluja, Dievs, slāv Tev, Dievs. Mēs to slavējam, Tēvs, ka ja mūsu draugi mūs atstāja, Dievs, Tu esi vienmēr ar mums, Tēvs. Kungs, kad zemes pamati brūk, Dievs, ko mēs esam redzējuši arī, viss, kas noteikti pasaulē, Tēvs, tad vienmēr līdzās mums esi Tu, Dievs. Paldies par to iedrošinājumu, ko mēs saņem vienmēr no Tevis, Dievs, ka Tu turi viss savās rokās, Dievs. Mēs Tev slavējam, Dievs. Halleluja. Slavu Tev, Dievs. Domās un darbos vārās. dziesmā, kā sirdī man spīd. Vēlos es mirdzēt, kur tumsā vēl mīt. Domās un darbos vakars svairīts. Lai tava gaismā man visur iet līdz. Mums lai tavs vārds. Mums lai tavs vārds ir. Mans gudrības zāds, tādī es lasu, cik augstu es cēs. Debesu tēvs, tavs bērns esmu es. Atziņu lielo, tavs vārds kungs man. Iesim uz augšu. Esi man bruņas. Esi man bruņas, lai droši varu būt. Cīņā pret ļaunumu uzvaru būt. Esi man sāks, kad uzbrūk man grēks. Vien tava spēkā ir mans pašā spēks. Esi man pērle. Esi man pērle. Mans grēznums un zvots, dārgums, ko iegūstu daudz, kas ir dots. Kungs labais gans par vadoni nāc. Mācī man staigā, kā vēlas tavs prāt. Esi man spēle, esi man pēle. Esi man pēle, mans grēznums, mans gods. Dārgums, ko iegūstu, daudz kas ir dos. Kungs labais gans par vadoni nāc. Mācī man staigāt, kā vēlas tavs prāt. Esi kungs gaismi, dziedam kopā. Esi kungs gaismā, kā sirdī man spīd. Vēlos es mirdzēt, kur tumsā vēl mīt. Domās un darbos vakars vairīts. Lai tava gaisma man visur iegrīt. Lai tava gaisma. Lai tava gaisma man visur iet līdz. Lai tava gaisma. Lai tava gaisma man visur iet Thank you. Slavēts ir tā kungā vārds, pārī visiem vārdiem. Slavēts Dievs mans pestītājs, savā augstībā. Slavēts ir tā kungā. Slavēts ir tā kungā vārds, pārī visiem vārdiem. Slavēts Dievs mans pestītājs, savā augstībā. Pielūdz Tevi manas sirds, slavē manas lūpas. Zemē debes Tevi teic, visdzied Tavam godā. Pielūdz Tevi manas sirds, slavē manas lūpas. Zemē debes Tevi teic, visdzied Tavam godā. Arī mani augstais Dievs nosauci Tu vārdā, nekā zālīnī dzīvu, bet kā savu bērnu. Arī mani augstais Dievs nosauci Tu vārdā, nekā zālīnī dzīvu, bet kā savu bērnu. Lielais mīlestības Dievs, Tu man stāvs un glābēs. Visu piedevi Tu man, Kristu savā dēlā. Lielais mīlestības Dievs, Tu man stāvs un glābēs. Visu piedevi Tu man, Kristu savā dēlā. Tevi manā sirds, slāvē visā būtnē. Dzīvībā ir dotā man, tavā svētā vārdā. Pielūdz Tevi. Pielūdz Tevi manā sirds, slāvē visā būtnē. Dzīvībā ir dotā man, Tavā svētā vārdā. Kristu visai radībai cerībā ir dotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk Tavā valstībā. Kristu visai radībai cerībā ir dotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk Tavā valstībā. Slavēts ir tā kungu vārds. Slavēts ir tā kungā vārds, pārī visiem vārdiem. Slavēts Dievs mans pestītājs, savā augstībā. Slavēts ir tā kungā vārds, pārī visiem vārdiem. Slavēts Dievs mans pestītājs, savā augstībā. Pielūdz Tevi manas ir, slāvē manas lūpas. Zemē debes Tevi teic, visdzied Tavam godā. Lielais mīlestības Dievs, Tu man stāvs un glābēs. Visu piedevi Tu man, Kristu savā dēlā, Kristu visai radībai, cerībā ir dotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk savā valstībā. Arī mani augstais Dievs nosaucītu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Arī mani augstais Dievs nosaucītu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Slāvu Tev, Jēzu! Paldies, ka Tu esi šajā vietā un ka Tu dzirdi katru mūsu saucienu. Katru izdziedāt vārdu, un paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūsu kungs un glābējs, un paldies, ka Tu neesi mūs sauc vienkārši par kādiem kalpiem vai vienkārši cilvēkiem tur uz zemes, bet Tu esi sauc mūs par saviem bērniem, un ka mēs varam kā Tavi bērni nākt pie Tevis, Tēvs, un vienkārši zemoties Tavā priekšā, atdot visu to, ko Tu mums izdāvājis, vienkārši nolikt pie Tavām kājām, lai Tu nāc un to svētī un darbojies mūsu sirdīs, lai Tu pārveido mūsu sirdis. Un es lūdzu, Dievs, ka Tu dod mums tiešām patiesu brīvību, kad mēs katru vārdu, ko mēs izdziedam, ka tas tiešām nāk no mūsu sirdīm. Ka mēs visu savu sirdi atdodam Tev, jo tas ir pats dārgākais, ko mēs Tev varam atdot, Dievs. Svētī lūdzu šo laiku, Tēvs, kad katrs sirds sauc uz Tevi, vienu priekos, vienu bēdās varbūt. Bet Tēvs, katrs sirds Tev tuvojas un nāc un uzklausi savus bērnus, Dievs. Mēs gribam Tevi slavēt, Dievs, par to, ka Tu esi tik brīnišķīgs, Dievs. Slāva Tev, Dievs. Savu sirdi es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvi tu. Savu sirdi Tev es esmu atdevis. Vēlos būt Tev tikams upuris. Savu dziedā sirdi Tev es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvi tu. Savu sirdi Tev es esmu atdevis. Vēlos būt Tev tikam sūkuri. Es slāvu dziedāšu par Tavu mīlestību, Dievu mīlestību, kā Tavu vainu redzēšu, tad Tavu es dziedāšu, par tavu mīlestību, par tavu vaigu redzēšu, tad tā būs godība, tad tā būs godība, tad tā būs godība. Tās, paldies Tev, kungs. Paldies Tās, ka varam Tās, Tās lauk, ka varam Tās tuvoties Tev arī šajā dienā, kungs. Tiešām, kungs, ja ir šīs noskumušās sirds Tās, es lūdzu, ka Tu iepriecini Tās, jo, kungs, viss Tās stāv Tavās rokās Tās, viss ir Tavā varā, kungs. Dievs, un es ticu, ka katram ir savs laiks noliks, kungs, kad priecāties, kad bēdāt, kad pazaudēt, kad iegūt, Tās, Tu to visu saka, kungs, un tas viss ir domāts priekš mums katru Tās, un Tāpēc Tās arī šodien, kungs, mēs esam sanākuši Tās, lai dzirdētu, kas Tev ir sakāms, kungs, priekš mums. Mēs lūdzam Dievs, lai Tavs vārds ir dzīves atkal Tās, atkal, kungs, katreiz, kungs. Dievs, mēs lūdzamies, lai Tavs svētais gars mūs piepild, lai tas mums atklāja, lai tas mums atklāja Tavs dziļums vēl un vēl, lai mēs varam iepazīt Tevi vēl un vēl, vēl personīgā, kungs. Dievs, ka tā būtu mūsu ikdiena, kungs. Es lūdzu, kungs, ka tā būtu mūsu ikdiena, kungs, kad mēs tuvojamies Tev, kad mēs dzīvojam ar Tevi. Tās. Es Tev pasakos, kungs. Es pasakos no sirds Tās, ka Tu esi mums aicinājis Tās, ka Tu esi mums izredzējis, kungs. Paldies Tev, Dievs. Paldies, ka Tu mūs esi svētījis, Tās. Paldies, Dievs, ka Tu atver mūsu acis, lai mēs redzam, mūsu ausis, lai mēs dzirdam, kungs. Tās, ka Tu sagatavu mūsu sirds, Tās, lai mēs uzņemtu, kungs, lai mēs nesam augļus, kungs. Dievs, mēs Tev paskamies, mēs Tev slāvējam, Tās. Paldies Tev par šo žēlstības laiku, kungs. Paldies, kungs, ka katram no mums tāds ir, jo mēs šodien esam šeit, Tavā priekšā, Tās. Viss, kungs. Dievs, palīdz Tās mums skatīties uz Tev, kungs. Palīdz skatīties uz Tev, nevis uz apkārtējiem, Tās. Lai mēs tiešām būtu tikai Tavā priekšā, kungs. Lai mēs bezbailīgi Tās varam, kungs, atvert savus sirds, Tās. Lai mēs varam Tās pacelt savus rokas, kungs, Tev slāvēt, Tās. Es Tev paskos, kungs. Tiešām slāv Tev un pateicīju, kungs. Tev pieder visas gods un slāv Tās. Tu vienīgais esi Dievs, Tās. Viss pārējais ir mājiņa Tās un mel. Kungs, es lūdzos, lai Tu mums pasargā no Tev, Tās. Lai Tu pasargā no visām sātam viltījumam, Tās, no visiem meliem, kungs. Viss, ko viņš mums piedāvā, Tās. Dievs, paņem uz Tev prom, Tās. Mēs lūdzam, Dievs, neļauj mūs apmuļķot, Tās, savus bērnus, kungs. Mēs paļaujamies uz Tev, Tās, mēs ticam uz Tev, kungs. Mēs uzticamies Tev, kungs, un zinām, ka Tu, kungs, darīs lietas, Tās, priekš katru no mums, Tās. Kungs, paldies, ka Tu dzirdi Tās mūsu lūkšanas, kungs. Paldies, ka Tu dzirdi Tās mūsu pateicības, Tās. Un to ir tik daudz, Tās, ka tiešām Tās būtu jāpierakst, kungs, lai Tās atcerētos, kungs. Paldies Tev, Dievs. Paldies par Taviem brīnumu darbiem Tās mūsu dzīvē, kungs. Paldies Tās par Tavu žēlstību. Mēs paskamies atkal un atkal par Jēzus Kristus upuri, kungs, ka tas ir pilnīgs, ka tas ir vienreizējs, un ka tas ir katram no mums, Tēvs. Es paskos Tev, Dievs. Es stāvu Tavā priekšā, kungs, un uzticu Tev mūsu katru Tēvs. Es uzticu Tās Tev arī mūsu mīļos Tēvs, mūsu tuvinieks, kungs, viņu dvēseles Tēvs, viņu glābšanu, kungs. Es lūdzu par viņiem, Tēvs. Es lūdzu Tevs aizskar, kungs, katru, kungs, ko Tu esi sagatavojis, kungs, ko Tu esi aicinājis, ko Tu aicini, Tevs, uz kur Tu runā, Tevs. Dievs. Jā, kungs. Slāv Tev pateicību, Tevs. Paldies, Tevs. Paldies Tev, kungs. Paldies par draudz, Tevs. Es Tev pasakos, kungs, ka ir šī vieta, kur nāk, Tevs, kur būtu Tavā priekšā. Kur būtu sadraudzībā Tevs vienam ar otru, kungs. Dievs. Paldies par Taviem darbiem, Tās. Paldies, ko Tu dari, Tās, mūsu dzīves, Tās. Paldies Tev, Jēzus, un mēs Tev slāvējam, kungs. Jā, Tās.